Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 81º episódio. É o Skull, é Macumiac, é Dera, Dira. Queixo, gostei. Nisena, José Luis Bartolomé da, Bermiotarra nai, Euskadi Inbixi nai, claro, Bizkaian, eta herria da Bermio, ni herria da Bermio. Da arrantzale herri bat, nik berrota la urte da dakot, eta... Bueno, ba txikitzerik ba Bermion bizitze izan haien. Gero hasi nitzen ikasten itsosora zuteko, zen nire itxe itsosuko izan da beti arrantzalie. Segure arrantzali da eta 20 urtegaz badin zuten ba titulazioa dela kapitzen egin. Gero zu naitzen aitzegaz biharrien 1982 zen beragaz du naitzen itsasora Afrikan egon nintzen 8 urte lan egiten da han ba atunitz izan dune atrapa. Gera Euskadi askatzeko Gerturi daukagu okola realde zemateko Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko Gerturi daukagu okola realde zemateko Irrintzi bat entzunda Enditon torri Irrintzi bat entzunda, ditu torrean Guazen gudari da, nokitu rinan artean Eusko gudariak gera, Euskadi askatzeko Julio César, Arano Tabuán kontrako Basoan nian bon, utziz buru bako Contra agora, voltas com Nazkatuta zaude ondo mozten ez duten labanekin, hemen duzu soluzioa. Miracle Knife berriak aurkezten dizkizugu. Laban zorrot eta boteretsuak, airean anana bat mozteko gaitasuna dutenak. Badakit. Nahi dudan aiantzi gaur lagunok hautsi behar dugu gaua erditik. Aizu gaur ez du nahi negarik, ez lerdo bat oean sarduta, perreoan nahi dut hasi eta buka, nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoetak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua, ae, ae. Eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua, ae, ae, ae. Orain geu gara dantzan, gozatuz gure martxan, jarraitzen dugu dantzan. Zure festa, ez nago jasateko prez, ardizkantzitako txobazara eta ez dizu zinizten, oean zaren lanik azakitzer, zurekin ez banoa ni ez naizela ezer, hor da uzkat lagunak iztikultunak, ez azut behar inok esatea, badaki maltzurra naizela, koxoa krudela, zuk esan gabe. Aizu gaur ez du nahi negarik, ez lerdo bat oean sartuta, eta buka nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua, ae, ae, ae. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua, ae. Ireako gureak, lanak beste enak, zehizkuntza da We'll be right back. dio, ta nire dezio. corazón se me vio nacer. El asiento de antes maté. Más gachufa que leche fue lo que de pequeña mané. Ese es mi coche, yo vivo en él. Ese es mi coche, yo vivo en él. Mi viejo no logró vender este trasto que tanto odié. Con el tiempo me cariñé y ahora no lo quiero perder. Ese es mi coche, yo vivo en él. Ese es mi coche, yo vivo en él. Que me gasté, el aita me hizo prometer. Antes me rompo yo que es. Ese es mi coche, yo vivo en él. Ese es mi coche, yo vivo en él. ¿Para qué quiero una mujer? Tengo grasa, ruedas y fuel. Hace tiempo que me casé y no le pretendo ser infiel. Ese es mi coche, yo vivo en él. Thank you.